தகதம் தகதம் தான தான ரே தகதம் தகதம் தான தான ரே தகதம் தகதம் தான தான ரே தகதம் தகதம் தான தான ரே பரதேசியா ஹே தேரே பியார் மே ஜப் சே झनकार सी है दिल के तार में तब से परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से तुम हो मेरे जानता ये कैसे खबर कब से हूँ मैं उम्मीद में है अनकहा जो सुन लो अगर से है दिल के तार में तब से।